อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดสถานีด้วยรายการธรรมารับอรุณเหมือนเช่นเคยนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันที่16กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2557ค่ะวันนี้เป็นวันแรม2ค่ำเดือน3ปีมะเสงนะคะก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านเป็นพระอาจารย์องค์ปาฐกประจำรายการธรรมรับอรุณและเป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนไหโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะเป็นสำนักปฏิบัติธรรมที่ประจำจังหวัดอุดรธานีเป็นแหล่งที่5ค่ะก็ขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเ จริญบาน สาธุเจ้าค่ะเช้าวันอาทิตย์นี้ก็มีจดหมายมีคำถามของท่านผู้ฟังสองท่านที่เขียนถามเข้ามาในเว็บไซต์ของทางวัดนะเจ้าค่ะท่านแรกจะชื่อคุณสุกัญญาเจ้าค่ะก็เขียนถามมามีข้อสงสัยและก็ไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของเวทนานะเจ้าค่ะว่าเวทนาในความแตกต่างของเวทนาที่เป็นขันธ์5กับเวทนาที่เป็นสติปัฏฐาน4คือตัวหนึ่งให้ดับแต่อีกตัวหนึ่งให้เป็นที่อยู่อาศัยของจิตนั้นเนี่ยอันนี้คุณสุกัญญาไม่เข้าใจเจ้าค่ะขอความเมตตาพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนได้สักษาหรือว่าชี้แจงเลยเจ้าค่ะ เริ่มผ่านก็หมายถึงเวทนาแปลว่าความรู้สึกนะความรู้สึกซึ่งในภาษาไทยเราอาจจะพูดถึงว่ารู้สึกง่วงรู้สึกหนาวรู้สึกร้อนรู้สึกมีความคิดสร้างสรรค์รู้สึกงงอะไรพวกนี้ซึ่งพวกนี้จะไม่ใช่ความรู้สึกนะในภาษาบาลีแต่ภาษาบาลีคำว่าเวทนาเนี่ยมีอยู่แค่3อย่างนะคือความรู้สึกที่เป็นสุขเป็นทุกข์และไม่สุขไม่ทุกข์3อย่างนี้ความรู้สึกที่เป็นสุข1ความรู้สึกที่เป็นทุกข์2ความรู้สึกที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุข3นะมี3อย่างซึ่งเวทนาตรงนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของความทุกข์นะพูดถึงเรื่องของขันธ์ทั้ง5พระเจ้าได้ตรัสถึงเรื่องของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมเป็นขันธ์5เพราะฉะนั้นในคำถามของคุณสุกัญญาตรงนี้ก็เลยถามว่าเอาเวทนาที่เป็นขันธ์5นี้ก็มีตรงหนึ่งนะแล้วก็เวทนาที่อยู่ในสติปัฏฐาน4นั้นก็เป็นอีกตรงหนึ่งเอ๊ะสองตรงนี้มันต่างกันยังไง อ ันนี้คุณเตือนใจจำได้ไหมที่เราตอบคำถามของคุณคมสันเกี่ยวกับเรื่องของความทุกข์ที่เป็นไปในส่วนของมรรคแล้วก็ความทุกข์ที่เป็นไปในส่วนของขันธ์5ทีนี้ประเด็นที่อาตมาต้องการพูดในที่นี้คือว่าถ้าเราไปฟังตอนนั้นอีกทีหนึ่งเราจะเข้าใจดีนะทีนี้ต้องย้ำเรื่องที่ต้องย้ำก็คือเวทนาแบบที่มันจะทำให้เราดับทุกข์ได้คือเวทนาที่อยู่ในสติปัฏฐาน4แต่เวทนาทั่วๆไปที่มันจะเป็นเหตุให้เพิ่มความทุกข์ได้อันนั้นคือขันธ์5นะครับหมายนะเวทนาที่จะทำให้เราเข้าไปยึดถือได้นั่นคือเวทนาคือขันธ์5เวทนาที่จะทำให้มีความคลายกำหนัดมีความดับมีความระงับมีความรู้ยิ่งมีความรู้พร้อมมีความนิพพานนั่นคือเวทนาที่อยู่ในสติปัฏฐาน4อ้าวแล้ว2เวทนานี้มันต่างกันยังไง เจ้าค่ะ ก็คือต่างกันตรงที่ว่าถ้าเวทนาทั่วๆไปเช่นเราปวดเข่าปวดหลังปวดคออาการปวดนี่เป็นความหมายรู้นะว่าเรารู้ว่าเราปวดแล้วแต่ไอ้ความปวดตรงนี้เป็นทุกขเวทนาเกิดขึ้นนะสมมติเป็นทุกขเวทนาเกิดขึ้นเป็นทุกขเวทนาเกิดขึ้นแล้วมันทำให้เราเข้าไปยึดถือได้อันนี้เป็นทุกแน่นอนนะเป็นทุกแน่นอนเอาแล้วตรงไหนที่มันเป็นสติปัฏฐานกันแน่ล่ะก็คือว่าสติเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ตอนไหนสติคือความระลึกได้นะคุณเดินใจคือความระลึกได ้ ความระลึกได้เนี่ยจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเวลาเรานึกถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างการที่คุณมารับรู้ต่อสัมผัสทางกายที่เกิดขึ้นได้เนี่ยอันนี้แสดงว่าคุณมาระลึกถึงสัมผัสตรงนั้นอย่างเช่นเราระลึกถึงหน้าแม่หน้าพ่อระลึกถึงเบอร์โทรศัพท์มือถือระลึกถึงทางกลับบ้านพวกนี้คือเราระลึกถึงมีสติหมดเลยแต่คุณเป็นสัมมาสติไหมนะซึ่งเวทนาที่เป็นก็เรียกว่าเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยคือใช้เวทนาเป็นฐานที่ตั้งของสติต้องเป็นสัมมาสตินะ เจ้าค่ะ สัมมาสติเป็นยังไงก็คือการที่เรามาระลึกถึงแล้วเราไม่กำหนัดเพลิดเพลินลุ่มหลงมัวเมาเห็นโดยความเป็นโทษไม่เห็นโดยความเป็นอัตตา แต่เห็นโดยความเป็นอนัตตาตรงนี ้ ตรงนั้นน่ะจะเป็นสัมมาสติ ก็คือเห็นในทางที่ดีที่ถูก ถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นเวทนาตรงนั้นว่าโอ้เวทนาที่เกิดขึ้นนี้นะเป็นของที่ปรุงแต่งเป็นของอาศัยกันเกิดขึ้นนั้นจะเจ็บก็ตามจะเป็นเวทนาที่เป็นทุกข์ก็ตามเป็นสุขก็ตามไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตามเราเห็นเวทนาเนี้ยโดยความเป็นของปรุงแต่งเป็นของอาศัยการเกิดขึ้นอาศัยอะไรเกิดขึ้นอาศัยกายเกิดขึ้นนะก็แต่ว่ากายนี่มันก็ไม่เที่ยงนะมีความทุกข์มีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาอ้าวแสดงว่าเวทนานี้ที่มันอาศัยกายไม่เที่ยงเวทนานี้ก็ไม่เที่ยงเหมือนกันน ะ เราเห็นอย่างนี้พัวเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นเราเห็นโดยใช้อะไรเห็นนะจิตเรามารู้กับตรงนั้นตัวเวทนาตรงนั้นเนี่ยเป็นที่รู้ถึงของจิตทันทีเห็นอยู่อย่างถูกต้องนะ ถูกค่ะ หันมาต้องการจะยกตัวอย่างถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาก็ได้เช่นเราเลิกกับแฟนเลิกกับแฟนโหทุกข์มากเลยแฟนมันทิ้งเราแฟนมันมีกิ๊ก ใช่ไหมถูกค่ะ นึกถึงทีไรมันจี๊ดทุกทีน ึ กถึงทีไรจี๊ดทุกทีนะพอจี๊ดปุ๊บเนี่ยแสดงว่าคุณระลึกถึงตอนนั้นคือมีสตินะมีสติแต่ระลึกถึงแล้วมันเป็นตัวตนขึ้นมาทันทีมันเป็นก้อนบึ้มบึ้มขึ้นมาในใจของเราแสดงว่าคุณไม่ได้เห็นโดยความเป็นอนัตตาเลยคุณไม่ได้เห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเลยมันเที่ยงแท้แน่นอนมันเป็นตัวตนมันอกหักฉันจริงๆฉันเจ็บจริง ๆอ ันนี้คือมิจฉาสตินะการระลึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาตรงนั้นแล้วเกิดเวทนาขึ้นนี่มันแย่มากมันเป็นมิจฉาสตินะอันนี้คือที่เกิดขึ้นได้อ้าวไม่เป็นไรผ่านไป10ปีผ่านไป10ปีผ่านไป10ปีเราอาจจะยังจําเหตุการณ์นั้นได้อยู่ถูกมั้ยเราก็ยังระลึกถึงเหตุการณ์นั้นได้อยู่แต่พอระลึกถึงเหตุการณ์นั้นได้แล้วเนี่ยเอ๊ะ10ปีที่แล้วฉันอกหักเนี่ยมันทิ้งฉันเฮ้แต่มันไม่จี๊ดเหมือนเก่าไง มัน ไม่ค่อยโกรธเท่าไหร่นะหรือบางทีอาจจะเห็นจริงด้วยซ้ำว่ามันก็เป็นอย่างนี้แหละแม้มันปั๊ปปี้เลิฟมันของเก่าละมันตอนนี้ฉันโตแล้วฉันไม่มีปัญหาอะไรน ะ เห็นโดยความเป็นจริงเห็นโดยความไม่ใช่ตัวตนนะเห็นโดยความเป็นของไม่ใช่ตนอย่างเงี้ยเวทนาที่เกิดขึ้นตรงนั้นเนี่ยเป็นอทุกขมสุขเวทนาถูกไหม ถูกค่ะ แล้วคุณเอาอทุกขมสุขเวทนานั่นน่ะเป็นฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงของจิตจิตคุณไประลึกรู้ถูกไหมการที่จิตคุณไประลึกถึงตรงนั้นแล้วมีอทุกขมสุขคือความรู้สึกที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขเกิดขึ้นตรงนั้นเนี่ยอันนี้เป็นสัมมาสตินะเพราะอะไรเพราะไม่ได้กำหนัดลุ่มหลงมัวเมาเห็นมันโดยความเป็นอนัตตาเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงนะผ่านมาผ่านไปมันก็เป็นอย่างนั้นเป็นธรรมชาติของมันอย่างนี้คนเรารักกันได้เลิกกันได้เห็นอย่างนี้มันสัมมาสตินะแสดงว่าตรงนั้นไอ้สติแล้วก็เวทนาที่เกิดขึ้นตรงนั้นเนี่ยเป็นเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเข้าใจไหมมันจะต่างกับเวทนาที่จะทำให้เราเข้าไปยึดถือแต่เป็นเวทนาที่เป็นไปทำให้เราปล่อยวางได้เอาใหม่นะเป็นเวทนาที่ทําให้เราเห็นจริงได้พอเราเห็นจริงแล้วเราจะวางในเวทนานั้นได้มันจะเป็นคนละขั้นตอนกัน ถูกค่ะ คือถ้าเราเห็นจริงในเวทนานั้นได้เวทนานั้นเนี่ยเป็นมรรคพอเราเดินตามมรรคเราจะวางเวทนานั้นได ้นะถูกค ่ะซึ่งมันจะต่างกันกับเวทนาในเรื่องของทุกข์ที่มันเป็นเวทนาทั่วๆไปพุทธเจ้าก็อธิบายทั่วๆไปนะมันยึดได้ถือได้อย่างงี ้ถูกค่ะก็เรียกว่าสำหรับเวทนาในสติปัฏฐาน4เนี่ยพอเรามีปุ๊บแล้วเราสามารถเห็นตามที่เป็นจริงได้อันนี้ก็เรียกว่าเราเห็นธรรมถูกไหมเจ้าคะ ถูกต้องเห็นทุกตรงนี้เรียกว่าเห็นธรรม ใน เห็นทุกคือเห็นธรรมทุกในที่นี้เนี่ยก็คือเห็นทุกตามที่เป็นจริงนะเห็นทุกตามที่เป็นจริงเนี่ยคือบางคนเข้าใจว่าเห็นทุกคือเห็นธรรมเนี่ยงั้นคุณต้องโดนอะไรเจ็บๆซะก่อนต้องโดนอะไรเจ็บๆที่มันเจ็บช้ำน้ำใจทำให้ฉันทุกโอ้ยมันไม่ใช่ความหมายแค่นั้นเพราะคำว่าทุกเนี่ยมันมีความหมายลึกซึ้งไปกว่านั้นนะอะไรคือทุกคุณเข้าใจอะไรคือทุกพุทธเจ้าบอกว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าสิ่งนี้เป็นทุกแสดงมันต้องไม่เที่ยงแสดงว่าถ้าเราเห็นทุกเนี่ยคือเห็นความไม่เที่ยงนั่นเองนะเราเห็นทุกตามที่เป็นจริงแล้วเราเห็นสิ่งนั้นเป็นจริงว่ามันไม่เที่ยงแสดงว่าคุณเห็นทุกข์แล้วน่ะค ุ ณเห็นลมหายใจของคุณด้วยความเป็นไม่เที่ยงคุณเห็นทุกข์แล้วนะคือไม่ใช่ว่าจำเป็นจะต้องถูกตีเจ็บๆหรือว่าก่อนเข้าห้องน้ำมันปวดท้องมากๆนี่เห็นทุกข์จริงๆละนะอันนั้นก็ใช่ด้วยเพราะมันไม่เที่ยงด้วยแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่เราเจออยู่เป็นประจำทุกวันทุกวันเราอาจจะชอบมันไม่ชอบมัน อันนั้นน่ะก็คือมีสภาวะที่ไม่เที่ยงก็เป็นทุกข์ด้วยเหมือนกัน นะ สิ่งที่เราเห็นสภาวะด้วยความเป็นที่มันเป็นสภาวะทุกข์เนี่ยคือมันทนอยู่ไม่ได้คือของที่จะเรียกว่าทุกข์ได้เนี่ยนะมันต้องมีอยู่3ลักษณะนะคุณเดินใจ มีอะไรบ้างเจ้าคะ อันดับแรกก็คือมันทนได้ยากคำว่าทนได้ยากเนี่ยหมายความว่ามันทนอยู่ในสภาพที่ตัวมันจะทนอยู่อย่างเงี้ยได้ยากเช่นว่าเอาตัวเราอย่างนี้ก็ได้นะหน้าเราสมัยตอนอายุ20นะมันทนอยู่หน้าเดิมไม่ได้ เจ้าค่ะ มันต้องมีริ้วรอยมันจะต้องเหี่ยวนะมันจะต้องเปลี่ยนสีเพราะฉะนั้นตอนอายุ30 40อ้าวหน้ามันไม่เห็นเหมือน20เลยมันทนอยู่ในสภาวะเดิมไม่ได้นี่คือลักษณะที่1หรือเราพูดถึงน้ำแข็งก็ได้น้ำแข็งตั้งอยู่ในห้องอุณหภูมิห้องมันจะทนความเป็นสภาพเป็นของแข็งของมันอยู่อย่างเดิมไม่ได้มันต้องละลายออก เจ้าค่ะ แล้วน้ำที่ละลายออกมาตั้งไว้เรื่อยๆตั้งไว้เรื่อยๆมันจะทนอยู่สภาวะที่มันเป็นของเหลวไม่ได้มันต้องเปลี่ยนเป็นแก๊สมันก็ต้องระเหยไปตรงนี้คือสภาวะที่เรียกว่าทนอยู่ไม่ได้นั่นทนอยู่ไม่ได้2มีสภาวะคือความไม่เที่ยงนะเปลี่ยนแปลงได้นะ3มีสภาวะคือปรุงแต่งตัวมันเองแล้วก็ปรุงแต่งสิ่งอื่นๆไปพร้อมๆกันนะปรุงแต่งตัวเองปรุงแต่งสิ่งอื่นไปพร้อมกันอย่างยกตัวอย่างกายของเรานี่ก็ได้อาหารที่เรากินเข้าไปอาหารที่มันกินเข้าไปมันเปลี่ยนแปลงตัวเองใช่ไหมเป ็ นสารที่ไปอยู่ในกระเพาะถูกย่อยอะไรต่างๆมันก็เปลี่ยนแปลงร่างกายของเราไปด้วยเรากินเผ็ดโอ้ยตัวเราก็รู้สึกร้อนรู้สึกคันรู้สึกอะไรต่างๆเรากินหวานมันก็ไปมีผลต่ออินซูลินในร่างกายทําให้ระบบการรักษาแผลเป็นเบาหวงเบาหวานอะไรต่างๆเปลี่ยนแปลงไปตัวเองเปลี่ยนแปลงแล้วคนอื่นก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยอันนี้แสดงว่าสิ่งนั้นเนี่ยเป็นทุกข์แน่นอนนะเป็นสภาวะที่เรียกว่าสภาวะทุกข์น ะ เป็นสภาวะทุกข์ซึ่งถ้าเราเห็นตรงนี้เข้าใจมันจริงๆเลยนะก็คุ้นเห็นธรรมะแน่นอน เจ้าค ่ ะ เห็นธรรมะแน่นอน เจ้าค่ะ ในเรื่องของความถามของคุณสุกัญญาที่ความแตกต่างระหว่างตรงนี้เนี่ยอาตมาต้องการจะชี้ประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยอย่างเช่นว่าในเรื่องของสัญญานี่ก็เหมือนกันนะสัญญาไม่ใช่แค่เวทนาอย่างเดียวสัญญาด้วยนะสัญญาที่พระพุทธเจ้าให้เรียนเนี่ยอย่างเช่นว่าอนิจจสัญญาแต่คือความหมายรู้โดยความเป็นของไม่เที่ยงอนัตตสัญญาความหมายรู้โดยความเป็นของไม่ใช่ตัวตนนะอสุภสัญญาความหมายรู้โดยความเป็นของไม่สวยงามมรณะสัญญาความหมายรู้โดยความเป็นของเป็นความตายอย่างนี้ เจ้าค่ะ พวกนี้เป็นเรื่องสัญญาสัญญาสัญญาหมดเลยเอ๊ะทำไมถึงให้เรียนฮะเพราะว่าเรื่องของทุกเนี่ยเราจะต้องละความทุกไม่ใช่หรออย่างเงี้ย เจ้าค่ะ ซึ่งสัญญาเป็นหนึ่งในความทุกนะ เจ้าค่ะแล้วทำไมถึงให้เรียนเจ้าค่ะ ตรงนี้จึงต้องเข้าใจว่ามันไม่เหมือนกันนะตรงที่ว่าเราดูหน้าที่ของการทำงานนะทุกเนี่ยเป็นสิ่งที่ให้ทำความเข้าใจแล้วมรรคเนี่ยคือสิ่งให้ทำให้มากนะซึ่งถ้าเปรียบเทียบเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานนะคือสติเนี่ยทำให้มากแต่เวทนาที่อยู่ในขันห้าต้องให้ทำความเข้าใจอ้าวเปรียบเทียบคู่กันอีกคู่นึงคือสัญญาที่อยู่ในขันห้าต้องทำความเข้าใจนะแต่สัญญาที่อยู่ในมรรคเช่นอสุภสัญญาอนิจจสัญญามรณะสัญญาพวกนี้ต้องทำให้มากๆนะ เจ้าค่ะ มันก็เปรียบคู่ได้กันอย่างนี้นะการทำให้มากทำไมถึงต้องทำให้มากเพราะมันเป็นเพื่อความเบื่อหน่ายความคลายกำหนัดความดับความระงับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและนิพพานจึงต้องทำให้มาก ๆ แล้วไอการที่เราไปทำความเข้าใจเรื่องสัญญาทำความเข้าใจเรื่องเวทนาอย่างดีทำความเข้าใจเขาอย่างดีในความที่เขาดียังไงข้อดีเขามีอะไรข้อเสียเขาคืออะไรอุบายในการนำออกจากข้อเสียคืออะไรความเกิดของมันคืออะไรความดับของมันคืออะไรในห้าแง่มุมเนี้ยคือเชื่อว่าคุณทำความเข้าใจเรื่องทุกนะทำความเข้าใจเรื่องทุกเนี่ยไม่ได้ทิ้งนะแต่ให้ทำความเข้าใจในการที่เราทำความเข้าใจเรื่องทุกตรงเนี้ยกิเลสมันจะลดไปด้วยนะความหน่ายจะเกิดขึ้นได้ความคลายกำหนัดจะเกิดขึ้นได้ปัญญารู้แจ้งจะเกิดขึ้นได้นะมันจะเป็นไปตามขั้นตอนในลักษณะนี้นะให้เปรียบเทียบเป็นคู่ๆด้วยสังขารก็เหมือนกันสังขารนะสังขารที่บอกว่าไอ้การปรุงแต่งบางคนหลายคนได้ยินมาบอกว่านั่งสมาธิอย่าไปปรุงแต่งนะอย่าปรุงแต่ง เ อ๊ะแต่ทำไมเวลาที่เราจะพิจารณากายอย่างเงี้ยเห็นกายโดยความเป็นของไม่เที่ยงเราก็ต้องปรุงแต่งนะมันก็จะต้องให้ทำให้คนสับสนเอ๊ะงั้นปรุงแต่งดีหรือไม่ปรุงแต่งดีกันแน ่เจ้าค่ะ ก็เหมือนกันนะว่าเราจะพิจารณาอสุภสัญญาเราจะคิดดีเราจะไม่คิดดีเงี้ยก็เหมือนกัน นะว่าถ้ามันเป็นไปเพื่อความหน่ายความคลายกำหนัดความดับความระงับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมนิพพานให้เจริญมากๆอันนั้นเป็นเรื่องของมรรคแต่ถ้าส่วนอื่นๆเราให้ทำความเข้าใจว่าสภาวะมันเป็นยังไงอะไรยังไงนะทุกข์คือขันธ์ 5เนี่ยไม่ได้ทิ้งนะแต่ให้เห็นให้ทำความเข้าใจนะที่คุณสนใจพูดตั้งแต่ตอนรายการว่าเห็นทุกข์จึงเห็นธรรม เจ้าค ่ ะ อันนี้ถูกต้องเห็นทุกข์ในที่นี้คือเห็นใน5แง่มุมต้องย้ำเรื่อยๆเลย5แง่มุมน ะ คือไม่ได้ให้ทิ้งทุกข์นะแต่ให้เห็นทุกข์สิ่งที่ต้องทิ้งเนี่ยคือตัณหาที่ต้องทิ้งมันว่าเอ๊ะทำไมฉันอยากได้สมาธิความอยากนี้ต้องทิ้งน ะ ความอยากเนี่ยไปเอามันนะแล้วก็สิ่งที่ต้องทำความเข้าใจคือในเรื่องของสัญญาเวทนาสิ่งที่ต้องทำมากๆคือเรื่องของมรรคศีลสมาธิปัญญานี้เป็นต้นลักษณะนี้นะ สาธุเจ้าค่ะก็นั่นก็เป็นคำตอบให้กับท่านแรกคือคุณสุกัญญาที่เขียนถามมานะคะซึ่งดิฉันคิดว่าท่านฟังทางบ้านท่านอื่นๆฟังมาแล้วเนี่ยเกิดปัญญาขึ้นอย่างมากเลยนะคะแล้วก็จะสามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตของเราได้เป็นอย่างดีทีเดียวทีนี้ต่อไปเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ ะก็ขอนำจดหมายคำถามนะเจ้าค่ะทางเว็บไซต์เช่นเดียวกันของท่านผู้ใช้นามว่าจิตดีจริงเจ้าค่ะก็กราบนมัสการพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนมาแล้วคำถามที่ถามก็คือว่าถ้าหากว่าเราเปิดร้านอาหารที่ต้องสั่งเนื้อหมูเนื้อสัตว์มาทำอาหารขายเนี่ยนะเจ้าค่ะอันนี้จะบาปหรือไม่แล้วก็จะมีผลต่อการเดินตามมรรคมีองค์แปดอย่างไรบ้างและผลกรรมของคนขายอาหารที่มีเนื้อสัตว์เนี่ยจะเป็นอย่างไรเจ้าค่ะนี่ก็เป็นคำถามที่คุณจิตดีจริงได้เขียนถามมานะเจ้าค่ะน ิ มนต์พระอาจารย์เลยเจ้าค่ะ สิ่งที่จะผิดแน่ๆเลยเนี่ยนะของการค้าขายนะคือถ้าเราค้าขายด้วยการโกงตาช่างด้วยการค้าขายด้วยของปลอมการค้าขายด้วยวาจาที่โกหกการเอาของมีค่าน้อยต่อของมีค่ามากการหลอกลวงพวกนี้อันนี้ผิดแน่นอนน ะ นี่ผิดแน่นอนเช่นบางทีเราเอาเนื้ออย่างหนึ่งมาขายปลอมมาเป็นเนื้ออย่างหนึ่งอันนี้คือผิดแน่นอนนะอันนี้อาตมายังไม่ได้พูดถึงประเด็นที่ว่าขายเนื้อหรือไม่ขายเนื้อก่อนนะเอาค้าขายที่มันผิดแน่นอนไม่ว่าคุณจะขายเนื้อขายของโชห่วยขายของโชสวยหรือค้าขายของชำหรือว่าค้าขายอะไรก็ตามเถอะขายประกันขายของหน้าร้านขายอะไรนะขายยาได้ทั้งนั้นแต่อย่าโกหกอย่าหลอกลวงนะอย่าเอาของปลอมมาขายโกงด้วยตาช่างนี้ไม่ได้เลยนะถ้าคุณทำบ่อยๆนะคุณเปิดร้านมา 20-30 ปีแล้วเป็นอย่างนี้ตลอด 20-30 ปีเนี่ยคุณไม่ตกนรกแน่นอน คือ ค่อนข้างแน่นอนนะทีนี้ถ้าผมว่าเราไม่ได้ทำอย่างนั้นการค้าขายของเราก็เรียกว่าเป็นสัมมาอาชีวะดีแล้วดีแล้วนะทีนี้ในการทำสัมมาอาชีวะของเราถ้าเราค้าขายเนื้อสัตว์เนี่ยเรียกว่าเป็นสัมมาอาชีวะไหม ก็ต้องบอก ใช่แต่ถ้าเราไม่ได้ทำอย่างอื่นอย่างที่ว่ามาตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยก็ชื่อว่าเป็นสัมมาอาชีวะนะเพราะว่าเราซื้อมาขายนะเราไม่ได้ขายเนื้อสัตว์ด้วยเราทำอาหารขายนะอาหารที่มีเนื้อสัตว์ขายเอางี้พระพุทธเจ้าให้หลีกเลี่ยงอาชีพนะคือมีการค้าขายที่ให้หลีกเลี่ยงอยู่นะมีอยู่4อย่างนะการค้าขายที่ให้หลีกเลี่ยงก็คือค้าขายเนื้อสัตว์นะค้าขายมนุษย์ค้าขายอาวุธแล้วก็ค้าขายยาพิษเน ื ้อสี่อย่างการค้าขาย4อย่างนี้ควรหลีกเลี่ยงใช้คำนี้ว่าควรหลีกเลี่ยงซึ่งคำว่าควรหลีกเลี่ยงเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าผิดศีลนะก็คือแสดงว่าไม่ผิดศีลแน่ถ้าไม่ผิดศีลนะคือเพราะเราไม่ได้ฆ่าเองใช่ไหมไม่ได้ผิดศีลเนี่ยก็จะไม่เป็นผู้ที่ถูกนำตัวไปเก็บไว้ในนรกไม่เป็นผู้ที่ถูกนำตัวไปเก็บไว้ในนรกก็คือเราจะไม่ต้องไปกลัวแหละว่าเราจะตกนรกเพราะการที่ค้าขายประเภทนี้หรือไม่แต่ทำไมพระพุทธเจ้าถึงให้หลีกเลี่ยงตรงนี้เป็นแง่มุมที่เราควรจะมาวิเคราะห์วิจารณ์กัน ค ืออาตมาคิดว่าอย่างสมมติค้าขายเนื้อสัตว์อย่างเงี้ยเช่นว่าคุณขายเป็นอาชีพฟาร์มเลี้ยงหมูแล้วคุณต้องขายฟาร์มขายหมูสดๆเนี่ยนะขายหมูเป็นๆเนี่ยให้โรงฆ่าสัตว ์ คือเราไม่ได้ฆ่าเองก็จริงอ่ะแต่ว่าเราไปเกี่ยวข้องกับในธุรกิจธุรการประเภทนี ้ แล้วมันเกี่ยวชิดด้วยนะเกี่ยวชิดด้วย เพราะว่ารู้ว่าเขาจะต้องซื้อจากเราไปฆ่านะเจ้าค่ะ หรือว่าแม่ค้าขายหมูที่อยู่ตามตลาดคุณรับหมูมาจากโรงฆ่าสัตว์ขาข้าวเนี่ยคือหมูเป็นๆนะยกตัวอย่างเช่นขาข้าวหมูเป็นๆคุณก็เกี่ยวกับโรงฆ่าสัตว์แล้วฆ่าสัตว์นี้มันบาปแน่ละ นะผิดศีลขาออกออกจากโรงฆ่าสัตว์เราเป็นเจ้าของเขียงหมูนะขายออกมันก็เกี่ยวกับติดกันเลยนะมันก็ใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันตรงสองอันนี้แหละที่ว่าในความเห็นอาตมาว่าควรหลีกเลี่ยงนะถ้าเราหลีกเลี่ยงได้เราก็หลีกเลี่ยงทีนี้เรารับมาจากเขียงหมูอีกทีหนึ่งเราก็ห่างออกมาอีกทีหนึ่งนะคนเราทําอาหารแล้วมันจะเขียงหมูก็ห่างออกมาหน่อยคนกินก็ห่างออกมาอีกคนรับบาตรก็ยิ่งห่างออกมาอีกเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นมันก็ห่างกันมาเรื่อยๆทำไมถึงเป็นอย่างนั้นทำไมถึงควรหลีกเลี่ยงเพราะว่าในความเห็นอาตมาเพราะว่าคิดว่าเหมือนเราไปอยู่กับเหวอย่างเงี้ยเหวใกล้ๆเหวโหมันก็เสียวนะมันอาจจะลื่นตกลงไปได้แล้วก็มันอยู่ไกลๆเหวซะหน่อยนะอยู่ไกลๆเหวเพราะฉะนั้นอย่างเช่นว่าการที่เราไปคบกับคนไม่ดีอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่ได้ทําไม่ดีกับเขานะไม่ได้ทําไม่ดีตามเขาแต่ว่าเขาอาจจะชวนเราทําไม่ดีนะเราก็มาอยู่ไกลๆหน่อยอย่าไปอยู่ใกล้คนที่ไม่ดีอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นไอ้กิจกรรมอะไรที่มันไม่ค่อยดีเช่นการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์สิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายแหละไม่ว่าจะเป็นการผิดศีลการมิจฉาสมาธิอะไรก็ตามเถอะเราก็อย่าไปอยู่ใกล้มันพระพุทธเจ้าจึงแนะนําตรงนี้ว่าควรจะหลีกเลี่ยงคิดว่าในความเห็นตรงนี ้เจ้าค่ะก็คิดว่าอย่างที่พระอาจารย์ชี้แนะมานะเจ้าค่ะก็คงจะมีท่านผู้ฟังทางบ้านหลายท่านเจ้าค่ะที่ต้องทำงานในด้านนี้นะเจ้าค่ะก็จะอาจจะมองว่าอ้าวถ้าเผื่อไม่ทำอาชีพนี้ก็คือขายเนื้อหมูเนื้อสัตว์ต่างๆเนี่ยแล้วคนลูกค้าจะไปบริโภคยังไงเจ้าค่ะก็คือไม่มีอาหารทานว่าอย่างนั้นเถอะอันนี้พระอาจารย์ไม่ทราบว่าสำหรับประเด็นนี้ถ้าเผื่อมีท่านที่ทำอาชีพทางด้านนี้นะเจ้าคะถามพระอาจารย์แบบนี้ไม่ทราบจะเมตตาตอบว่าอย่างไรดีเจ้าคะนิมนต์เจ้าคะ ก็เป็นความที่เราควรจะหลีกเลี่ยงไงถ้าคุณหลีกเลี่ยงไม่ได้คุณก็ทำไปทำไปแต่ว่าอย่างน้อยเราก็รักษาศีลเจริญสมาธิของเราแล้วก็เจริญปัญญาเจริญภาวนาของเราไปแล้วก็ทำไปตามเหตุตามปัจจัยคือพระพุทธเจ้าเวลาแสดงธรรมะเนี่ยก็ต้องครบถ้วนทุกกระบวนการนะอย่างเราก็เห็นคนที่กินเจเขาก็ยังอยู่มีชีวิตอยู่ได้ไม่มีปัญหา เจ้าค่ะ แล้วก็คนที่มีชีวิตอยู่ด้วยการที่ไม่ต้องทำให้ชีวิตสัตว์อื่นลำบากก็เขาก็มีชีวิตอยู่ได้ทำอาชีพอื่นก็ได ้พวกมังสวิรัตอะไรอย่าง เงี้ยใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็มีอยู่ได้ทีนี้เราแค่เราปฏิบัติในส่วนของเราให้สมบูรณ์บริบูรณ์ก็แล้วกันนั่นคือคนที่เขาถามอย่างเงี้ยส่วนใหญ่คำถามตรงนี้มันเจาะมาจากความเครือบแคลงความระแวงความเห็นแย้งนั่นคือถามเพื่อที่จะปฏิบัติตามให้ได้จริงๆนี่ก็ส่วนหนึ่งแต่ถามเพื่อที่จะหาเรื่องชงมาเพื่อที่ให้จนก็นี่ก็ส่วนหนึ่งน ะ ซึ่งตรงนี้มันเกิดจากวิจิกิจฉาเป็นลักษณะนั้นมันเราก็ตามไปตามธรรมนะเราทำตรงไหนได้เราก็ทำไปนะประเด็นที่น่าสนใจตรงนี้นะที่จะเพิ่มเติมก็คือว่าแล้วถ้าบริษัทที่มันเกี่ยวกับการเกษตรหรือว่าการที่เกี่ยวต้องฆ่าสัตว์อย่างเงี้ยเราไปซื้อหุ้นของบริษัทแบบนี้หรือว่าซื้อมาขายไปหรือว่าไปเกี่ยวข้องเป็นพนักงานของบริษัทอย่างเงี้ยบริษัทนี้ฆ่าสัตว์เป็นเจ้าของโรงฆ่าสัตว์แต่ว่าฉันเป็นพนักงานเสมียน อยู่ในทําแค่บัญชีเฉยๆหมูเข้ากี่ตัวหมูออกกี่ตัวเอ๊ะนี่จะบาปไหม เจ้าค่ะ หรือว่า ใกล้เคียงนะเจ้าค่ะ เราซื้อขายหุ้นนะเรารับเงินปันผลมาไอ้เงินปันผลนี่มันเปื้อนเลือดหรือเปล่านะหรือว่าถ้าเราไม่ได้รับเงินปันผลเราแค่ซื้อมาขายไปแล้วเราได้ส่วนต่างนี้มันเปื้อนเลือดไหมอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องพิจารณาดูเป็นกรณีนะตีละกรณีพนักงานในบริษัทประเภทนี้เราเป็นพนักงานในบริษัทประเภทนี้ที่เขาต้องมีการฆ่าสัตว์อันนี้คืออาตมาไม่ได้พูดถึงพนักงานในล้าวหมูหรือว่าพนักงานที่หน้าเขียงหมูนะนี่เอาตรงที่โรงฆ่าสัตว์เลยนะที่มันทำกิจกรรมที่ไม่ดีนะแล้วคุณไปเป็นพนักงานอยู่ในบริษัทลักษณะนี้คือเราไม่ได้ฆ่าเองอ่ะอันนี้มันก็อันที่หนึ่งนะเพราะฉะนั้นเรื่องความผิดศีลเนี่ยมันไม่ได้มีแน่นะแล้วเราคุณการเลี้ยงชีพคุณจักทำอะไรคุณทำบัญชีนี่บัญชีมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับฆ่าหมูนะ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นมันก็เป็นสัมมาอาชีวะอาชีพได้นะอันนี้ไม่มีปัญหาเพราะงั้นการที่เราอยู่ใกล้ภาษาลักษณะนี้มันอาจจะมีเรื่องอื่นๆด้วยนะเราก็ต้องพิจารณาดูให้ดีนะคือหมายความว่าถ้าพูดถึงบาปพูดถึงเป็นมิจฉาอาชีวะนี่มันไม่ใช่แน่แต่ถ้ากรณีของพนักงานที่อยู่ในที่นั้นแล้วทําหน้าที่อื่นนะจะอยู่ฝ่ายบุคคลจะอยู่ฝ่ายบัญชีอันนี้ไม่มีปัญหา เจ้าค่ะ ไอ้คนที่อาจจะมีปัญหามากกว่าคือคนที่ไปซื้อหุ้นบริษัทประเภทนี้ แล้วคุณได้เงินปันผลเงินปันผลเนี่ยมันอาจจะเป็นเงินที่บาปกว่าด้วยซ้ำนั่นเพราะว่าผลกําไรของบริษัททุกอย่างที่ได้มาก็คือเลือดที่ไหลออกมาจากคอหมูอย่างนี้เป็นต้น เพรา ะฉะนั้นเงินปันผลที่ได้มาอาจจะในความเห็นก็จะมาคิดว่ามันก็จะมีส่วนที่เศร้าหมองมากกว่าพนักงานที่ทำงานหน้าที่อื่นๆในบริษัทด้วยซ้ำ เจ้าค ่ะทีนี้อย่างคนที่ไปซื้อขายหุ้นของบริษัทประเภทนี้แล้วคุณซื้อมาแล้วคุณขายไปเอาส่วนต่างตรงนี้ผิดน้อยที่สุดในความเห็นอาตมานะเพราะว่ากำไรเนี่ยมันไม่ได้กำไรมาจากการฆ่าสัตว์ตรงนั้นแต่เป็นกำไรที่เกิดจากการขายของนะขายนี่ก็ขายสินค้าเป็นหุ้นไม่ได้ขายหมูด้วยซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นความแปดเปื้อนที่น้อยที่สุดไปกันนะก็คือแยกๆเป็นกรณีในลักษณะอย่างนี้นะ เจ้าค่ะ เรียนผ่าน ทีนี้ในกรณีนี้เจ้าค่ะสำหรับในกรณีนี้นี่ถ้าเผื่อท่านที่จำเป็นต้องมีอาชีพแบบนี้นะเจ้าค่ะเราจะแนะนำให้เขาได้ทำบุญเยอะๆได้ไหมเจ้าคะเหมือนอย่างที่พระอาจารย์เคยเล่าว่าเหมือนเกลือเนี่ยถ้าอยู่ในแก้วมันก็จะเค็มใช่ไหมเจ้าคะถ้าทำไปอยู่ในน้ำเนี่ยน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาหรืออะไรอย่างเงี้ยความเค็มมันก็ยังอยู่แต่ว่ามันแทบไม่รู้สึกเลยอย่างเงี้ยเจ ้ าคะ ใช่ใช่ประเด็นที่ตรงนี้ก็คือว่าถ้าเรายังทำความไม่ดีอยู่เนี่ยเกลือมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะ เจ้าค่ะ น้ำมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆทีนี้อัตราการเพิ่มอันไหนมันจะมากกว่าน้อยกว่าเราก็ต้องดูให้ดีมีคำแนะนำอีกอันหนึ่งที่อาจจะเป็นประโยชน์เพิ่มขึ้นก็คือว่าเราก็ทำบุญของเราไปอันนี้ก็อย่างที่คุณเตือนใจว่าอันนี้ดีแน่ในขณะเดียวกันเราก็ตั้งจิตอธิษฐานซะว่าเราอย่าได้มายุ่งเกี่ยวกับอะไรที่มันจะต้องแปดเปื้อนอะไรที่มันจะต้องไม่ดีเลยแต่เพราะว่าอำนาจจิตที่น้อมไปเนี่ยด้วยความที่เรามีบุญมันอาจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้มันอาจจะทำให้เราได้ออกจากงานนี้หรือว่ามีงานใหม่ที่ดีกว่าหรือมีอาชีพที่ดีกว่าหรือทำให้ไปทำหน้าที่อย่างอื่นมันจะแก้ไขได้ตรงนี้ สาธุเจ้าค่ะ ก็อธิษฐานไปในลักษณะนั้นก็แล้วกัน เจ้าค่ะอยู่ที่จิตเราด้วยนะเจ้าค่ะช่วยอีกทางหนึ่งเจ้าค่ะกราบนมัสการขอบพระคุณอย่างสูงเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะก็เป็นอันว่าในเช้าวันอาทิตย์ที่16กุมภาพันธ์นี้เราก็ได้รับฟังพระอาจารย์ไปพิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมบริกเลนตามพุทธโอษฐ์ของวัดป่าดอนไหโศกก็ได้ชี้แจงแสดงธรรมหรือว่าตอบปัญหาของท่านผู้ฟังสองท่านด้วยกันซึ่งดิฉันเชื่อมั่นว่าได้ให้ความรู้แก่ท่านผู้ฟังเป็นอย่างดีทีเดียวนะคะก็ถึงเวลาที่จะต้องกราบนมัสการลาพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนกันแล้วล่ะค่ะแต่สำหรับในเช้าวันพรุ่งนี้ก็ติดตามรับฟังรายการธรรมารับอรุณซึ่งพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ของเราก็จะมาเป็นองค์ปาทกได้พูดคุยธรรมะให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเหมือนเช่นเคยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี้นะคะสำหรับในเช้าวันนี้เรามากราบนมัสการขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนไหโศกซึ่งก็มีพระเดชพระคุณพระครูสิทธิประภากรหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสท่านเป็นเจ้าอาวาสกันเพียงแค่นี้ขอกราบนมัสการและกราบขอบพระคุณอย่างสูงเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เรียนผ่าน สาธุเจ้าค่ะ